सदद्वैतेन ते द्वैते यदन्योन्यैक्यवेक्षणम् तस्यान्तकालस्तद तस्यान्तकालस्तद्भेद बोद्धिरेव न चेतरः यदवान्तकालः प्राणस्य वियोगोस्तो प्रसिद्धतः तस्मिन् काले पिन भ्रान्ते गतायाः पुनरागमः नीरोग उपवेष्टो वा रोग्रो वा विलुठन् भुवि मूर्च्छितो वातयत्तेष प्राणान् भ्रान्तिर्न सर्वथा संकेत कर रहे हैं सद अद्वैते जो सत है और अद्वै रूप है ऐसा और अनृत द्वैते जो अनृत है और द्वैत है अर्थात जो भी द्वैत है वो अनृत है और जो अद्वैत है वही सत है। ये जो अभी तक चर्चा की गई उसी को लेकर के पुनः कह रहे हैं यद अन्योन्यैक्य वीक्षणम् तो है क्या उसकी स्थिति को बतलाया। सत जो है अद्वितीय मात्र है और अनृत में ही नानात्व है। जो मिथ्या है अनृत है वही नाना है द्वैत है अर्थात नाना। तो यहां उल्टी तरफ से कहने अद्वय ही सत रूप है और द्वैत ही अनृत रूप है ये संकेत किया। अब लेकिन हो क्या रहा है उसके लिए संकेत किया जो अन्योन्यैक्य वीक्षणम् है तो वो पृथक पृथक अलग अलग अन्य अन्य है लेकिन उन अन्यों में क्या कर रहा है एक की देख रहा है। एक क्या देख रहा है तो देख रहा है जो द्वैत है उसमें सत देख रहा है सत्यत्व देख रहा है और जो अद्वितीय है उसमें अनृतत्व देख रहा है। ये संकेत किया। तो अब जो है इसी को हमारे यहां कहा गया अन्योन्याध्यास। ये क्या है अन्योन्याध्यास। तो अब सत में जो है द्वैत का अध्यास और असत में जो है अद्वैत का अध्यास। असत जो है उसे सत करके मानना और जो सत है उसे असत करके मानना अलग अलग करके पृथक पृथक करके न जानना इसी को क्या कहते हैं इसी का नाम है अन्योन्याध्यास। तो इस प्रकार से ये जो हो रहा है तो कहने लगे तस्यांत काल। अब उसका क्या है अंत काल किसका तो कहने लगे शरीर का नहीं। क्या संकेत करते तस्यांत काल ऐसी जो हमारी अध्यास कृत जो बुद्धि अध्यास क्या है? तो अध्यास का ही नाम है भ्रम। अध्यास का ही नाम क्या है? भ्रम। तो हमारी जो भ्रमात्मक बुद्धि है, या उसी को कह देते हैं अप्रमात्मक बुद्धि। तो जो अप्रमात्मक बुद्धि है, उस बुद्धि का तस्या, उस बुद्धि का क्या होना है? का उसका ही अंत काल हो। उसका क्या हो? का उसका अंत। और उस बुद्धि का जो अंत है, वह जो समय, वह क्षण जिस समय यह भ्रम निवृत्त हो गया, यह भ्रांति निवृत्त हो गई, वह जो क्षण है तस्यांत काल माने यही क्या है, उसके अंत का क्षण है। भ्रमात्मक बुद्धि के अंत का क्षण। और कहने लगे इस प्रकार से जब उसका अंत का क्षण है, तद भेद बुद्धि रे व, उसी को और स्पष्ट करने के लिए कह दिया, मैंने जो कहा तस्यांत काला, उसी को पुनः शब्द भेद होने पर भी अर्थ की एकता, मैंने क्या है वो जिसका अंत कह रहे हो? तो कहने लगे तद भेद बुद्धि, तद भेद बुद्धि एव न चेतरः। अब उसका ये कह रहे हैं कि अंत किससे होगा, तो कह रहे हैं भेद बुद्धि से। अब भेद बुद्धि जैसी हम लोग समझ रहे हैं वैसी नहीं लेना, लोक में जिस भेद बुद्धि का व्यवहार करते वैसी नहीं, किंतु ये भेद बुद्धि कैसी, माने विवेकात्मक बुद्धि जो ऐक्य करके देख रहे हैं, ऐक्य वीक्षणम, तो माने उसमें भेद करके देख लेना। द्वैत जो है जिसे हम सत करके कह रहे हैं, तो वहां पर हमें ये देख लेना है कि द्वैत सत है अथवा अस है। उसका सत असत का जो एक करके देख रहे हैं, सत करके मान रहे हैं, तो उसका हम भेद करके देख लें, पृथक पृथक करके देख लें। और ऐसे ही असत को जो है हम जो है मानते ही नहीं है कि नहीं, वो का सत सत जो है या नहीं, क्या प्रमाण है उसमें, ये तो उसमें भी जो है वहां पर भी जो है भेद करके देख लें। तो ये जो है ऐसी जो भेद बुद्धि, उस भेद बुद्धि जो है कब है? तो कहा तस्यांत काले, उस भेद बुद्धि के होते ही, उस क्षण ही, जैसे ये विवेकात्मक बुद्धि का निश्चय हुआ, इतना और ले लेना। यदि निश्चय नहीं है, संशय से युक्त है, तब वहां ये अंतकाल शब्द का प्रयोग नहीं हो पाएगा। क्या होना चाहिए? ऐसी निश्चयात्मक जो वेद बुद्धि, वेद बुद्धि का मतलब विवेक बुद्धि। और जब ये विवेक बुद्धि हुई तो कहने लगे तस्यांत काला, अब उसका अंत काल है, वही अंतिम क्षण है। किसका? अध्यास का। जो अध्यास है, जो भ्रम है, जो भ्रांति है, उसका जो है, जिस भ्रांति के वस्ते हम एक मानते, अब किसको एक मानते हैं? तो जो हम देखते हैं, जो हमें जो है विपरीत ज्ञान हुआ, क्या जिसका अध्यास, जिसका भ्रम हुआ, और उसी को हम मानते यही है। और ये जो हम मान रहे हैं, तो वहां पर जो है अब जब उसका विवेक होगा, वेद रूप से उसको जान लेंगे, तब क्या होगा? तो कहने लगे उसी क्षण जैसे ही ऐसा ज्ञान होगा, तो वहां देखना क्या है? हम कहते तो हैं कि आकाश है। अब आकाश को कैसे देख रहे हैं? एक ही करके देख रहे हो, आकाश है एक करके देख रहे हो, लेकिन अब यहां पर जो एक करके तो देख रहे हैं, और जब विवेक करके देखेंगे, भेद करके देखेंगे, तो वहां क्या मिलेगा? है और आकाश है जो है वो है सत, और आकाश जो है वो है असत है। अभी तक जो चर्चा चलती आई, तो आकाश कैसा है? असत है, मिथ्या है, है? प्रतीत मात्र है। तो मां सत्ता जो है माने सत जो है वो क्या है? है। और आकाश जो है वो क्या है? असत है। और वहां पर हम देख क्या रहे हैं? आकाश है, एक ही करके देख रहे है, को अलग करके नहीं देख रहे हैं, आकाश को अलग करके नहीं देख रहे। अब जो है आकाश जो है, ये आकाश का भी भ्रम कहां हो रहा है? आकाश का अध्यास कहां हो रहा है? है में, सत में है। क्या है? सतो। तो उस सत में ही आकाश का अध्यास हो रहा। तो अध्यस्त वस्तु हो गई आकाश, और उसका अधिष्ठान कौन हो गया? सत। उसका अधिष्ठान क्या हो गया? सत। तो आकाश हो गया अध्यस्त और अधिष्ठान हो गया सत। तो सत अधिष्ठान में और आकाश अध्यस्त की एकता प्रतीत हो रही, और जब एकता प्रतीत हो रही है तो हमें भेदात्मक ज्ञान हो रहा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अप्रमात्मक ज्ञान है, प्रमारूप ज्ञान नहीं। तो अप्रमात्मक ज्ञान है, और अप्रमात्मक ज्ञान जो है वो क्या होता है? मिथ्या ज्ञान होता है, वो असत ज्ञान होता है। अब जो है परमात्मक ज्ञान हो, और परमात्मक ज्ञान क्या होगा? जब परमात्मक ज्ञान होगा तो परमात्मक ज्ञान क्या होगा? तब ये ज्ञान होगा कि यह आकाश की प्रतीति कहां हो रही है? सत में हो रही है। आकाश की प्रतीति कहां हो रही है? है में हो रही है, सत में हो रही है। और जिसमें होती है वो होता है अधिष्ठान, और जिसकी होती है वो होता है अध्यस्त। तो जिसकी प्रतीति होती है वो है अध्यस्त, और जिसमें होती है वो है अधिष्ठान। तो सत जो है जो है वो तो हो गया अधिष्ठान, और आकाश जो है वो क्या हो गया? अध्यस्त। ये तो एक ऐसे ही सारे संसार के जितने भी पद पदार्थ हैं उन सब में यही देखना है। अब जो है जैसे ही जिसमें प्रतीति हो रही थी और उसका हो गया ज्ञान, क्या हुआ? जिसमें प्रतीति हो रही थी उसका हो गया ज्ञान। तो किसका ज्ञान हुआ? अधिष्ठान का ज्ञान हो गया। उसी अधिष्ठान उसी का नाम दे देते हो। तो अब जब सत का ज्ञान हो गया माने अधिष्ठान का ज्ञान हो गया, अब ये ज्ञान कैसा है? क्या कहूं? ये ज्ञान है परमात्मक, और ये परमात्मक ज्ञान में क्या किसे कहते हैं? जिसमें संशय नहीं है, जिसमें विपर्य नहीं है, और जिसमें असंभावना आदि नहीं है, वह होता है परमात्मक ज्ञान। जिसमें संशय है, जिसमें विपर्य है, जिसमें असंभावना आदि है, वो परमात्मक ज्ञान नहीं कहला सकता। तो अब जो है जैसे ही जो है मैं क्या हुआ कि अधिष्ठान का ज्ञान हुआ, और जैसे ही अधिष्ठान का ज्ञान होता है तो नियम क्या है, प्रत्यक्ष क्या है, आपके लोक का अनुभव क्या है, विचार करो। अधिष्ठान का ज्ञान होते ही अध्यस्त बचता है क्या? अध्यस्त का बात हो जाता और वाद ही नहीं हो जाता है? हाँ, भ्रम दूर होता, वाद ही नहीं होता। तब क्या होता है? बल्कि ये स्थिति है कि जैसे ही अधिष्ठान का ज्ञान होता है और जो अध्यस्त था, जो प्रतीत हो रहा था, तो अब जो है ये समझ में आ जाता, तब ज्ञान ये होता है अधिष्ठान है अध्यस्त तीनों कालों में, यही तो ज्ञान होता। उदाहरण सुनते रहते हो रस्सी सर्प का, और रस्सी का ज्ञान हो जाए तो उस रस्सी रूप अधिष्ठान में न तो सर्प था न है और हो भी नहीं सकता, ये जानते हो, ऐसा ही ज्ञान तो होगा। तो ये संकेत किया गया, यही यहां कह रहे हैं कि सत जो है वो अधिष्ठान समझो, और असत जो है वो क्या है? अध्यस्त है। और असत जो है वो अध्यस्त है, तो इसका मतलब सत कौन है? तो कहा सत ही है ब्रह्म, है ना? सत ही क्या है? ब्रह्म। और वो ब्रह्म कैसा है? तो बार बार सतियां कहती सत्यमेवा अद्वितीयम। वो ब्रह्म कैसा है? सत है और सत के साथ कैसा है? अद्वितीयम माने दूसरा वहां कुछ है ही नहीं, मात्र उसकी सन मात्रता को यह वाक्य श्रुति का सिद्ध करता। क्या करता है? सन मात्र। सन मात्र माने सत मात्र, सिर्फ केवल आदि कहते हो तो क्या मतलब हुआ? उसके अलावा और कुछ नहीं, ये संकेत कर देता। तो सत जैसे ही ज्ञान हुआ तो अब उसमें जो प्रतीत हो रहा था तो वो कैसा हो जाए? कहा वो प्रतीत मात्र था। क्या था वो भी? केवल प्रतीति मात्र था, मैंने उस प्रतीति में कुछ भी पदार्थ रूप से, वस्तु रूप से या सत्ता रूप से नहीं था। प्रतीति थी लेकिन प्रतीति में वास्तविकता कुछ भी नहीं थी। और सत जो है वो क्या है? वो है वास्तविक, वो है वस्तु। ये तो इस प्रकार से ये तो हो गया क्या? ये हो गया विवेक, ये हो गई अध्यास की निवृत्ति। इसी का नाम क्या है? विवेक। अब यहां विवेक शब्द जब आता है तो दो रूपों में विवेक को लेते हैं, एक तो लोक व्यवहारिक वस्तुओं का भी विवेक और एक यहां पर विवेक हो, माने द्वैत अद्वैत का विवेक हो, सत असत का विवेक हो। अब लोक व्यवहार में जो भी हम विवेक लेते हैं तो वहां पर क्या होता? उन्हें अलग अलग केवल समझ लेना, लेकिन उसके भी संस्कार, उसके भी संस्कार, उसमें भी वस्तु रूपता, उसमें भी वस्तु रूपता हम देखते रहते। उनकी जो एकता थी, उनका जो मिलान था, उसे केवल हमने अलग अलग कर लिया। ये तो लोक में होता, लेकिन यहां पर जब विवेक होता है तब विवेक का रूप क्या होता? तब दूसरा पदार्थ बचता नहीं। यदि बच गया दूसरा पदार्थ तो समझ लेना कि अभी विवेक नहीं, ये संकेत है यहां पर। इसलिए कहा सद अद्वैते और अनृत द्वैते। जो अनृत है कैसा है? न ऋतः इति अनृतः, जिसमें ऋतता नहीं है किंतु कैसा है? अनृत है। ठीक है ना? तो अनित है, रितता नहीं है, क्या मतलब? अर्थात जिसमें वास्तविकता नहीं, तो वो हो गया ऋतो। तो अब सत्य तो है ऋत और जगत कैसा है? अनृत। जगत की कोई वास्तविकता नहीं है और सत की है वास्तविकता, और वो जो सत है वो सत अनेक नहीं, वो सत कैसा है? एक है। और फिर उसके साथ में और आप जानते हो यहां जो विषय चल रहा है उसके अनुसार वो कहना पड़ेगा, सत जो है वो सत के साथ में और क्या जुड़ा? सत केवल सत नहीं है, सत तो हम समझ लेते हैं जिसकी सत्ता है, जिसकी विद्यमानता है, इतना ही। लेकिन सत के साथ में और क्या है? सत को बतलाने वाला, सत की भावता को प्रदर्शित करने वाला कौन है? तो इसलिए ज्ञान शब्द को भाववाचक कह देते हैं। ज्ञान शब्द क्या है? भाववाचक। और भाववाचक का मतलब क्या है? मने जो सामने है उसी भाव को जो प्रदर्शित करे, प्रकाशित करे। तो अब जो है सत है और सत के साथ कैसा है? काचिद है। चिदय का मतलब क्या? वह जड़ रूप नहीं है, वह जो है वो जड़ रूप नहीं किंतु क्या है? चेतन रूप है। जड़ का ज्ञान किसे होगा? हाँ, चेतन को हो गया, किसी दूसरे को होगा। जड़ तो अपना स्वयं ज्ञान कर सकता नहीं, और जो चेतन है वो क्या करेगा? वो अपनी सत्ता का ही ज्ञान कर लेगा, अपनी सत्ता को प्रकाशित करने के लिए, अपनी सत्ता को बतलाने के लिए, अपनी सत्ता को जानने के लिए उसे किसी दूसरे की आवश्यकता की है। आप हो, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ता? आपको तप करना पड़ता, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता, अष्टांग योग का सहारा लेना पड़ता, प्रधान आदि करना पड़ता और श्रवण मनन करना पड़ता। कहा नहीं, तत्वमसी आदि महावाक्यों का जैसे शोधन करते हैं वैसे शोधन करना पड़ता, तब आप अपने को कहते हो कि मैं हूं। कहने लगे, वो तो मैं हूं ही, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। और आप कहीं भी व्यस्त हो फिर आपको उसके स्मरण करने की जरूरत पड़ती है कि मैं हूं। हैं? कोई भी आवाज देता है, हैं? आप कहते हो मैं रमेश हूं। अब इस रमेश बने को आपको स्मृत या कोई भी प्रयत्न करना नहीं, किंतु और जैसे ही किसी ने आवाज दी तो तुरंत आप चौंक जाते हो। क्यों? क्योंकि आप अपने को प्रकाशित करने वाले स्वयं हो, और प्रकाशित करने वाले नहीं, जो आप हो हैं, और वहीं पर क्या है, ज्ञान भी है। अर्थात ज्ञान और जो है सत, दोनों अलग अलग कभी रहते नहीं, ये नियम है। और ऐसा जो सत है वो सत ही कैसा है, और जो भाववाचक माने ज्ञान स्वरूप तो है का बोध भी कब होगा, है कब कहोगे, इस भाव को कब कह पाओगे, तो बगैर ज्ञान के नहीं कह पाओगे। तो अब जो है यहां पर जो सत है और कैसा है, ज्ञान रूप है और कैसा है, तो उपनिषदों में एक और शब्द दिया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वह जो सत है, ज्ञान रूप है, ज्ञान स्वरूप है और कैसा है, अनंत है। अनंत क्यों कह दिया? अनंत कहने का तात्पर्य क्या है? संसार के आप किसी भी पदार्थ को ले लो, जितने भी उद्भव से संबंध रखने वाले पदार्थ हैं, किन्हीं भी पदार्थ को ले लो तो क्या उनका होगा? वे सब कैसे हैं? अंत वाले हैं, उन सब का अंत होता है, तो वो सब अंतवत्व धर्म वाले हैं। लेकिन जिसे सत कह रहे हो ये कैसा है? माने अंतवत्व धर्म का निषेध कर देता है, वो कैसा है? अनंत है। माने उसका कभी अंत नहीं होता, न देश को लेकर के अंत होता है, न काल को लेकर के अंत होता है, और न वस्तु को लेकर के अंत होता है। किसी को लेकर के भी उसका अंत संभव नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? वह सदा सर्वत्र और सर्व, वो क्या है? सदा सर्वत्र और सर्व। और ऐसा जो सदा सर्वत्र सर्व है, उसी में जो असर्व है, हैं? कदाचित है, उसकी प्रतीति होती है, है ना? तो ये है अधिष्ठान रूप, और वो कैसा है? अद्वैत रूप, उससे भिन्न कोई नहीं। भिन्न यदि कोई होगा, यदि हम दूसरे को सत मान लें, कहा वो भी सत प्रकृति भी सत, ऐसा कह दें, है? जैसा सांख्य आदि ने पूर्व में कहा, तो क्या होगा? तो इसमें जिसे आप कह रहे हो कि ब्रह्म सत है और दूसरी तरफ आपने कह दिया प्रकृति सत है, तो उसके लिए कुछ स्थान चाहिए। कोई भी पदार्थ है और दो पदार्थ हैं, तो जो वो पदार्थ होंगे तो उसके लिए स्थान चाहिए, दूसरे पदार्थ के लिए भी स्थान चाहिए। अब जिस स्थान में वह दूसरा सत है ना, तो पहले वाला सत उस स्थान में तो है नहीं, और जहां वो सत है वहां पर इसका जो सत नहीं उस स्थान में, तो अब क्या हुआ? स्थान की न्यूनता आ गई, स्थान की न्यूनता। अब जिस कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा है तो वही बैठा है, वो दूसरी कुर्सी पे नहीं, और दूसरी पे जो बैठा है वो उस पर नहीं, ये मानते हो? ऐसे ही दो सत यदि हो जाएंगे तो क्या आ जाएंगे? तो ये व्यापक नहीं होगा, तब वो अनंत नहीं। दो सत मान लेने पर ये अनंतता रह सकती नहीं, तब तो उसकी भी सिद्धि है, उसकी भी सिद्धि, तो वहां विभाग हो जाएगा। अब कहने लगे हम उसे उठा के बैठ जाएंगे, तो उसमें कुछ समय लगेगा कि नहीं? तो वहां काल का भी व्यवधान आ जाएगा, देश का भी व्यवधान दोनों में रहेगा, और जो वो सत है वो सत भिन्न भिन्न है, तो दोनों में क्या है? माने वस्तुकृत भेद भी है। तो ये जो वस्तुकृत भेद होगा, कालकृत भेद होगा या देशकृत भेद होगा, तो उसमें परछिन्नता आ जाएगी या अंतवत्व आ जाएगा, वो अनंत कहलाएगा। और जो अनंत नहीं कहलाएगा, और जब अनंत नहीं है तो उसे हम कहें सत है और एक है, अद्वैत है, तो वो अद्वैत बनेगा नहीं। अद्वितीय तभी कहेंगे, अद्वैत का मतलब ही है जहां पर दूसरे का द्वैत का सर्वथा अभाव है, उसका नाम है अद्वैत। जहां दूसरा है ही नहीं, उससे पृथक कुछ सत्ता है ही नहीं, वो जो सत्य है वो है अद्वैत रूप, और उससे पृथक भी किसी की सत्ता है तो वो अद्वैत रूप सत नहीं होगा। और यहां क्या कहा? सद अद्वैत, ये नहीं कहा। सद केवल कहते बात अलग थी, लेकिन सद के साथ क्या जोड़ा? सद अद्वैत। उस सद अद्वैत में ही अनृत अद्वैत, जिसकी वास्तविकता नहीं है केवल प्रतीति मात्र है, ऐसा अनृत द्वैत, वो क्या है? द्वैत, वो दो दो दो करके सिद्ध करने वाला, द्विधा होने वाला, तो दो प्रकारताओं को सिद्ध करने वाला। इसलिए कहने लगे वो जो दो प्रकारताओं को सिद्ध करने वाला जो द्वैत है वही अनृत है, माने उसकी वास्तविकता नहीं, वही असत है, ये ऐसा संकेत किया। अब जो है इसकी प्रतीति किसमें हो रही है? तो कहा सद अद्वैत में ही हो रही, जहां भी प्रतीति होगी वहां सद अद्वैत रहेगा। सद अद्वैत के बगैर असत अद्वैत की प्रतीति संभव, जहां भी प्रतीति होती है जिसकी सत्ता नहीं, जिसकी वास्तविकता नहीं, तो प्रतीति किसी न किसी सत्ता में ही होगी, और जिस सत्ता में प्रतीति हो रही है वो कैसा है? अद्वैत है, हैं? और ज्ञान रूप है, हाँ, ये भी सब समझ लो। ऐसा जो उसमें ही इस सारे के सारे क्रम से जो चले थे माया, और ये जो है माने ब्रह्मांड पर्यंत, तो ये सारा का सारा कहां है? कहा उसी में अध्यस्त है, उसी में इसकी प्रतीति हो रही है। और ये सब क्या है? ये सब हैं अचिद, और वो कैसा है? चिद। तो चिद से ही मने इन सारे अचिदों की कहीं चिद रूपता से कहीं अचिद रूपता से प्रतीति होती है। किसको लेकर के? तो कहीं अन्योन्याश्रय अध्यास को लेकर के, कहीं अन्योन्य अध्यास को लेकर के, इस प्रकार से चिद अचिद सबकी प्रतीति हो जाती। तो अब यहां विवेक जो है क्रम से चलते आए, जितने भी भूत भौतिक पदार्थ हैं, कहने लगे वो समस्त क्या है? तो कहने लगे वो है अनृत, वो है द्वैत रूप, उनमें तो भिन्नता है। तो द्वैत रूप जो है और जो सद अद्वैत रूप जो है, उसे हम जब तक पृथक पृथक नहीं समझते, जब तक उसका हम भेद करके नहीं जानते, माने सत को सत्य रूप से, असत को असत्य रूप से जब तक हम नहीं जानते हैं, तब तक जो है उनमें क्या होगा? तब तक अंतकाल हम जो समझते हैं मृत्यु, यद्यप रूढ़त्वेन मृत्यु भी भगवान ने कही है, तो वह मृत्यु उसका पीछा छोड़ेगी नहीं, अंत वाला वो रहेगा, है? उद्भव वाला भी रहेगा, अंत वाला भी रहेगा, और उद्भव अंत वाला रहेगा तो उसमें जो आगे संकेत भी करेंगे निरोग इत्यादि करके संकेत, तो वहां पर सारे रोग भी आमय भी रहेंगे। वहां क्या रहेंगे? सारे रोग आमय रहेंगे, और रोग आमय हैं तो आप सुखी कहां से हो जाओगे, आनंद कहां से हो जाएगा, है? इसलिए यहां क्रम से चलते चले आ रहे हैं कि सद अद्वैते अनृत द्वैते यद अन्योन्य एक वीक्षणम, अन्य में अन्य का एकत्व जो देख रहा है, माने पृथक पृथक करके नहीं देख रहा। अब हम कह रहे हैं रमेश है, क्या कह रहे हैं, रमेश है, तो बगैर है के रमेश की सिद्धि नहीं कर पा रहे, तो है पद अलग है और रमेश जो ये अलग। रमेश हम एक नाम रूप को लेकर के कह रहे हैं, रमेश कब कह रहे हैं, नाम और रूप को लेकर के, और है किसको लेकर कहा जा रहा, तो सत्ता को लेकर के। अब नाम रूप तो कैसे हैं, कवि हैं और कवि, उनका उद्भव और उनका अंत भी है, लेकिन उस सत्ता, जिस सत्ता को लेकर के हम कह रहे हैं और उसके साथ एक करके कह रहे, पृथक करके नहीं जा रहे, वो जो सत्ता है उसका कभी अभाव नहीं। इसलिए संकेत किया कि उसी सद अद्वैत में ही असद अद्वैत का एक रूप से हमें भान होता है। यहां भी देखें वह, और कहने लगे दूसरी तरफ भी क्या है, जो असद है और अनृत है, असद है द्वैत है, उसमें हमें सद की भ्रांति होती, दोनों का होता, तब तो हम उसे कह पा रहे हैं, लेकिन अलग अलग करके हम जान रहे नहीं, बस अंतर इतना ही। तो अब जो यहां कह रहे हैं कि जो एक वीक्षण तस्या, ऐसा जो एकत्व हम देख रहे हैं, उस एकत्व का क्या होना का चाहिए, अंत काल, उसका अंत हो, उसकी निवृत्ति हो, और उसका अंत जो हो जाएगा तो किससे होगा, तब उसके लिए कह दिया है? उसका अंत होगा तद भेद बुद्धि रेव, अन्य किसी से नहीं होगा, किससे होगा, भेद बुद्धि से ही, एव लगा दिया मने सबका निवर्तन कर दिया, अन्य कोई उपाय नहीं, जब तक ये भेद बुद्धि नहीं होगी, किस, क्या भेद बुद्धि, जो हम द्वैत द्वैत में भेद बता रहे वो नहीं कह रहे, मने सत और असत, इनकी जो है भेद बुद्धि जब तक नहीं होगी, सत को अलग करके असत को अलग करके, ऐसी जब तक बुद्धि नहीं होगी तब तक जो है इनका अंतकाल नहीं, और जैसे ही ये भेद बुद्धि होती है, यह भेद बुद्धि ही इनके अंत को करने वाली, वही है इनका अंतकाल। तो अब उसका अंतकाल ये है, तो इससे सिद्ध क्या हुआ, न चेतरा, ये और संकेत कर दिया, अन्य कोई उपाय, इतर कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं, दूसरे उपाय से इसकी निवृत्ति होनी नहीं, तब यहां पर जो है क्या होगा, जब ये तुमको भेदात्मक रूप से भेद बुद्धि रूप से जब ये विज्ञान होगा, अर्थात जिसमें ये सारी प्रतीति है उसका ज्ञान होगा, तो ये प्रतीति होने वाले में अस्तित्व की सिद्धि हो जाएगी, और अस्तित्व की सिद्धि हो जाएगी तो वो तुम्हारे लिए न हुआ और न है और न होगा, ऐसा उसमें जो है तुम्हारा बोध हो जाए, और जब जो बोध हो जाएगा प्रतीति मात्र है, तो वहां से फिर जो है ये निश्चय एक बार हो जाने पर फिर तुम्हें किसी प्रयत्न की जरूरत, उससे पहले तो है वेद आदि का अध्ययन करना, आदि सारे के सारे तप भी करना, ये सब बतलाए किसके लिए, ये सब तप आदि करना है किसके लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, जो हमारी कामना जा रही है उसके विक्षेप के निवृत्ति के लिए ये सब किया गया, लेकिन जहां पर ये भेद बुद्धि हो गई तो वही अंतकाल हो गया, तब अंतकाल किसका, तो मुख्य रूप से जो ऊपर संकेत किया इसी को क्या कह दिया था ऊपर, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, यही स्थिति क्या है, इसी स्थिति का नाम है ब्राह्मी स्थिति, और उस ब्राह्मी स्थिति में क्या बतला दिया था, ये जब बुद्धि बन जाती है तो ब्राह्मी स्थिति का मतलब उसी अभेदात्मक वृत्ति जो है हमारी निश्चय रूप से ठहर जाए, और वो ठहर जाएगी तो उसी के लिए कह दिया कि एनाम प्राप्य, इस स्थिति को प्राप्त करके, इस विवेक को प्राप्त करके, इस ज्ञान को प्राप्त करके, न विमोहयति, फिर वह मोह को प्राप्त, मोह क्या मतलब है, मोह का मतलब विपरीत देखना, परीत को छोड़ करके विपरीत में बुद्धि कर लेना, तो अब कहने लगे विमोही नहीं, मोही नहीं, विमोह माने विशेष मोह, अर्थात वो भी जो है उसे होगा नहीं, और वो क्या है तो वो अज्ञान ही, अज्ञान से ही तो होता। तो माने उसके अज्ञान की निवृत्ति हो गई, और अज्ञान की निवृत्ति हो गई तब जो है ऐसी स्थिति में, तब अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी तो क्या होगा, तब ये होगा, तब वृत्ति ब्राह्मी स्थिति कह रहे, तब क्या होगा, जब ब्राह्मी स्थिति है तो क्या कहेगा वो, क्या अहंकार करेगा, अभी तो मैं कहता मैं जीव हूं है, या मैं मनुष्य हूं, ब्राह्मण हूं, अमुक हूं, तब क्या कहेगा। तब जब ब्राह्मी स्थिति का मतलब क्या है, जब उसने ये निर्णय कर लिया तब उसके जीवन में आ जाए अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म। तो ये ही है अंतकार, इस विवेक के द्वारा मैं जीव हूं, इस जीव हूं की वृत्ति की निवृत्ति हो करके, और जो है क्या होगा, मैं ब्रह्म हूं, ये मैं ब्रह्म हूं, ये वृत्ति उसकी निश्चयात्मक हो गई, तो मैं जीव हूं ये वृत्ति समाप्त हो जाए। और सुख दुख आदि जन्म मरण आदि कहां है, जहां जीव हूं वहां पर ये जो संस्कार है मैं जीव हूं पने का, तो वहां तो ये सब कुछ है, और जहां मैं ब्रह्म हूं वहां कहा वहां ये सब कुछ नहीं, ये संकेत किया था, तो इसलिए उसके लिए कह दिया था ऐसी जो स्थिति तब इसका अंतकाल होने पर क्या होता है, तो कहने के निर्वाणम मृच्छति, और कौन से निर्वाण को, कहा ब्रह्म निर्वाण, तो माने वाण निकल गया अब क्या रह गया, कहा ब्रह्म ही रह गया, उसको प्राप्त हो जाता, ये संकेत किया। तो वहां पर जो है, यहां पर बाण शब्द से दुख आदि को संकेत कर दिया, तो मैं जब ये मैं हूं ये वृत्ति निकलेगी, तो इसके निकल जाने पर यही एक बाण है, दूसरा शरीर को भी बाण कह दिया, दोनों ही तरफ से ले दिया, आगे शरीर की भी मृत्यु को लेकर संकेत करेंगे, उसका भी अंतकाल बतलाएंगे। अब जो है इस प्रकार से वही नीचे संकेत किया कि वो जो अंतकाल ऊपर आपने कहा फिर विमोह आदि को प्राप्त नहीं होगा, तो वो क्या, तो उसी को लेकर के संकेत कर दिया कि सद अद्वैत और असद अनृत जो है द्वैत, इनको जो दोनों को हम एक करके देख रहे हैं, इसका जब हम भेद कर लेते, इसको पृथक पृथक देख लेते हैं, तब जो है क्या होता है, इस असद का जो है अंत हो जाता और सद मात्र अवशिष्ट रह जाता ये, और सद अनंत है, और अनंत है तो उसका अंत कभी होना नहीं, ये सब संकेत किया। तो इसलिए तस्या अंतकाल, उसका अंतकाल, और किससे, तो तद भेद बुद्धि, मैंने उनका अलग अलग पृथक करके विवेक कर लेना, मैंने असत को भी समझ लेना और सत को भी समझ लेना, और ये कैसे हो, तो इसके लिए कहा है तरह नहीं करके, तो केवल हमने ऐसा विवेक कर लिया, इतना ही नहीं, संकेत ये भी करते हैं वह जो है हमारे अनुभव में आ गया, क्या हुआ, अनुभव में आ गया, और जब अनुभव में आ गया तब जो है फिर जो है हमें उसकी स्मृति की भी जरूरत नहीं पड़ती, तब उसके लिए कोई उपाय नहीं रहता, ये सब संकेत, और जब तक ये नई स्थिति हुई तब तक उसके लिए साधनों की चर्चा की। तो उसमें केवल कालई का तो परिवर्तन हुआ, काल का परिवर्तन हुआ, ये तो काल को लेकर के सूचित करते ना, रमेश है तो जब आपने कहा रमेश है तो रमेश की सत्ता सिद्ध हुई है ना, अब जो रमेश है वो आए थे, आए थे तो कौन आए थे, आए थे ये तो मतलब क्या हो गया, माने भूतकाल, माने समय जो बीत गया उसमें आए थे, कौन आए थे, रमेश क्या सत्ता से विहीन थे कि सत्ता वाले थे, या उस समय रमेश आए थे कहोगे तो आए थे, लेकिन अभी जो है वो है कि नहीं, ये भी तो प्रश्न होगा कि रमेश आए थे तो क्या होगा, नहीं हां तो समझोगे ना, तो रमेश कब आएगा भाई, रमेश जो है अध्यस्त किसमें है, रमेश को आपने किसमें कहा, एकत्व का अनुभव कहां किया ये बतला दिया ना, रमेश अर्थात नाम का और रूप का जो प्रतीति हुई या जो अध्यास हुआ वो कहां हुआ, है में, और उस है को रमेश को साथ नाम रूपात्मक को हम अलग अभी नहीं कह रहे, क्या कह रहे, एक करके कह रहे, तो इसलिए उसके लिए ये व्यवहार तो बन जाएगा कि रमेश आया था, रमेश चला गया, रमेश है, या रमेश नहीं है, ये व्यवहार हो जाएगा। तो वो किसको लेकर के होगा? क्योंकि उस सत को, वही तो कहा कि सत को हम सत्य करके नहीं जान पा रहे और असत को असत्य करके नहीं जान पा रहे। असत को सत्य करके जान रहे हैं और सत को असत्य करके जान रहे हैं। जब नहीं है तो जिसमें अध्यस्तता, तो नाम रूप का निवर्तन हो जाने पर भी, लेकिन है सत्ता समाप्त तो है। उसके लिए जो भी वाक्य प्रयोग करोगे तो उसका क्या गायब हुआ है? इसलिए जहां मृत्यु शब्द की बात आई तो वहां क्या संकेत? कठोपनिषद आप लोगों ने सुनी होगी, तो कठोपनिषद के अंतर्गत या मृत्यु, नचिकेता उनका प्रसंग है, तो मृत्यु का जब प्रश्न आया तो मृत्यु क्या है, और यहां भी बतलाने जा रहे हैं, प्राण वियोग का नाम ही मृत्यु है। आत्मा भी कभी मरता नहीं और शरीर क्या मरेगा, है ना? तो मरने वाला क्या है? तो अब जो प्राण के वियोग का नाम ही मृत्यु है और प्राण के संयोग का नाम ही जीवन है। भाई पंचभूतों के संघात से ही तो ये मानते हो सब, और पंचभूत का संघात कहां हुआ? इसलिए माया से लेकर के भूतों से लेकर के चले, तो उसमें प्राण का जो योग हो गया तब तो जो है वो जीवन है, और प्राण का वियोग हो गया तो मृत्यु। तो आना जाना ये वियोग है केवल किनका? जो उन्हीं अध्यस्त पदार्थों का। लेकिन अब ये अध्यस्त पदार्थों का योग वियोग जिस आश्रय में हो रहा है वो है अधिष्ठान। जिस आश्रय में योग हो रहा है, वियोग हो रहा है, तो वो कहां होगा? योग वियोग किसी न किसी आश्रय में तो होगा, निराधार तो ये संभव नहीं। तो जिस आश्रय में हो रहा है वो आश्रय ही है अधिष्ठान, और वो अधिष्ठान वो आश्रय क्या है? तो ये भी सापेक्ष शब्द है, अधिष्ठान और है अध्यस्त, आश्रय और आश्रित, ये भी सापेक्ष हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन कब तक सापेक्ष हैं? जब तक हम लोक व्यवहार में हैं और द्वैतात्मक हमारी बुद्धि है तब तक हैं। जिस समय ये सद्बुद्धि हो जाएगी तब न कोई आश्रित है, न कोई आश्रय है, न कोई अधिष्ठान है और न कोई अध्यस्त है, क्योंकि वहां तो सद अद्वैत मात्र, सत्ता मात्र ही है। इसलिए लोक व्यवहार में यथा संस्कार, कल चर्चा की थी, यथा संस्कार, यथा नियम है ना, और यथा प्रारब्ध, ये कब तक रहेगा? तो ये तभी तक रहेगा जब तक अज्ञान है, जब तक माया है, माया का कार्य है, और माया माया का कार्य की यदि निवृत्ति हो गई तो क्या माने असत की निवृत्ति हो गई, ये वेद बुद्धि समाप्त होकर के, और माने ये जो है द्वैतात्मक बुद्धि, अनर्त बुद्धि समाप्त हो गई इसकी, तो क्या होगा? तो कहने लगे न वहां पर आश्रय आश्रय भाव बनेगा, न अधिष्ठान इत्यादि बनेगा, न कार्य कारण भाव बनेगा, किंतु क्या है? वो है बस, अब वहीं पर वाणी चुप हो जाए। उसके लिए ही ऐसा जो स्वरूप है उसके लिए तो महात्मा शास्त्र कहता है, नैसा तरकेड़ मतिराप नहीं, वो बुद्धि का विषय नहीं, और वो ही नहीं, बड़ी जो हमारे सरल ग्रंथ हैं, जनमानस में जो है पहुंचाने वाले हैं, ऐसे संत तुलसीदास ने के लिखा, जो भगवान शिव से राम का परिचय पार्वती को है दिलवाया तो उन्होंने क्या प्रयोग किया? यही शब्द कहा, क्योंकि पार्वती भी तो भ्रम में पड़ी, और भ्रम में पड़ी तो और भगवान ने शिव ने क्या दिया, उदाहरण क्या दिया? राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, क्या संकेत किया? भगवान जो राम है, जिन्हें तुम देख रहे हो, जिन्हें जैसा समझ रहे वो नहीं है, ये राम क्या है? तो कहा अतर्क, ये तर्क के विषय, इनमें कोई तर्क काम आ सकती नहीं, और बुद्धि मन वाणी, न बुद्धि से पकड़ा जा सकता है, न मन से पकड़ा जा सकता है, और न वाणी से उनका कथन किया जा सकता, यही तो शास्त्र कहता। तुलसीदास ने तो सारे शास्त्रों का ही अनुवाद अपनी भाषा में करके दे दिया, तो अब यही तो शास्त्र कहता है कि तत्र वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य, ये किसी प्रकार से लो, तो वही यहां संकेत करते हैं। वहां पर फिर कोई भी जब तर्कना नहीं होगी, तर्क तो जहां होगी जहां द्वैत होगा। वो पाश्चात्य दार्शनिक भी इन चीजों को मानते हैं। लाइबनीज और ह्यूम में परस्पर जो है वार्ता हुई, और जब वार्ता हुई तो उसने कहा मैं नहीं जानता कि मेरे सिवाय कोई है। अब जब उसने ये कहा, लेकिन उसने एक दर्शन की पुस्तक लिखी, तब उसने पुनः प्रश्न किया कि आप नहीं जानते हो कि मेरे सिवाय कोई है, तो ये पुस्तक किसके लिए लिखी गई है ना। तो ये अब तर्क कहां है, वहां पर द्वैतात्मक स्थिति में ही तर्क होगा। इसमें भी कह चुके हैं ऊहापोह कहां होगा, प्रश्न उत्तर कहां होगा, जब तक हमारी द्वैत में मान्यता है। और द्वैत की मान्यता यदि खत्म हो गई तो प्रश्नोत्तर ही नहीं होगा। तो वहां पर मौन है, इसलिए भगवान शिव का मौन ही उपदेश सनत कुमारों के लिए हुआ था, है ना। तो ये सब स्थिति, तो ऐसे ब्रह्म का यहां पर इन शास्त्रों के शब्दों के द्वारा संकेत करते, और शब्द में वो अचिंत्य शक्ति है कि शब्द उसको लक्षित करा देता है। शब्द क्या करता है, सारे प्रमाण उसमें संभव नहीं, क्योंकि वो स्वयं ही प्रमाण है। प्रमाकरणम प्रमाणम जो करके वेदांत परिभाषा में कहा, प्रमा का जो करण है वो प्रमाण है, तो कौन है, तो कहा वही प्रमा ही है, वही वही प्रमाण भी है, वही प्रमे भी, उससे भिन्न कुछ भी नहीं। ये सब संकेत किया। तो इस प्रकार से वह अनधिगत अबाधित आदि शब्दों का प्रयोग करके बतलाया, वो अनधिगत है अबाधित है, किसी से बाध भी नहीं होता, और किसी से माने अधिगत भी नहीं होता, माने ज्ञान का विषय भी नहीं बनता। तो जो ऐसा है, कहा वही है प्रमा और वही है प्रमाण, ऐसा संकेत किया। तो वो ब्रह्म के लिए किया। तो इस प्रकार से समय भी आपका हुआ जा रहा, तो इस प्रकार से यहां संकेत कर दिया कि सद अद्वैते अनर्थ द्वैते इदन्योन्यैकवीक्षणम तस्या अंतकालस तद भेद बुद्धि रेव न चेतरा। उनकी जो इस प्रकार से सत को अलग जान लेना, असत को अलग जान लेना, सत का जैसा स्वरूप है वैसा समझ लेना, असत का जैसा स्वरूप है वैसा समझ लेना, ऐसी जो समझ है उस समझ के द्वारा ही है ना क्या होगा, वो अंतकाल हो। किसका अंतकाल होगा, कहने लगे जो सत और असत को एक करके देख रहे थे उसका अंत हो जाएगा। तब जो है उसको लेकर के मैं हूं है ना, या मैं जीव हूं, ये अंत हो जाएगा। तब वहां क्या रह जाएगा, अरे मैं तो ब्रह्म ही हूं। फिर कहेगा नहीं अब मैं ब्रह्म हूं, इसका स्मरण नहीं करेगा कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़े। बस एक बार ये निश्चयात्म का वृत्ति हो गई, वाह हो गया काम। इस बात को आगे भी कहेंगे निर्श्लोकों से, अब आगे चर्चा कल करें। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। करम शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योम बदव्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।